Ekspert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7, czas na serwis w Trójce. Informacje przygotowali Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rząd przyjął program w sprawie zwiększenia produkcji amunicji. Spotkanie szefów dyplomacji krajów wschodniej flanki NATO w Łodzi. Papież Franciszek najbliższe dni spędzi w szpitalu. Powodem jest infekcja dróg oddechowych. Rząd przyjął uchwałę, która zachęca podmioty prywatne i spółki Skarbu Państwa do zwiększenia produkcji amunicji. W najbliższym czasie na Narodowy Program Amunicyjny rząd przeznaczy do 2 miliardów złotych ze środków publicznych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kraje NATO muszą zwiększyć swój potencjał w tej dziedzinie, bo wojna na Ukrainie pokazała, ile amunicji zużywa się na polu bitwy. Są to ilości wielokrotnie większe niż ogromna większość krajów NATO dysponuje dzisiaj i które mogłaby udostępnić bądź to Ukrainie, bądź sama zbudować, odbudować swoje zapasy potencjalnie na potrzeby czasu wojny. Bo przecież jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Według premiera zakłady produkujące amunicję powinny powstawać w różnych miejscach w kraju. Rząd zapowiada stopniową likwidację użytkowania wieczystego. Nowe regulacje umożliwiają przedsiębiorcom, spółdzielcom lub wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które użytkują. Minister rozwoju Waldemar Buda ocenił, że warunki wykupu gruntu będą maksymalnie korzystne. Można to sprowadzić mniej więcej do 20-krotności opłaty rocznej. To będzie ten minimalny próg wykupu po stronie przedsiębiorcy. Czyli jeżeli dzisiaj mamy pewnego rodzaju opłatę już ustaloną od użytkowania za rok, to 20-krotność to będzie ten poziom minimalny i to będzie pewna reguła w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa. Natomiast w przypadku samorządów tutaj nie możemy ingerować w tę przestrzeń i zgodnie z niezależnością samorządów one będą podejmowały uchwały o konkretnej już odpłatności. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców. Szefowie dyplomacji krajów wschodniej flanki NATO spotkają się w Łodzi. Ma to być jedno z wielu spotkań krajów regionu przed lipcowym szczytem NATO. Głównym tematem rozmów będzie wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo Europy Wschodniej. Mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. W tym momencie wymagana jest koordynacja działań pomiędzy państwami wschodniej flanki NATO i uzgodnienie naszego stanowiska wspólnego w sprawie kolejnych zakupów i doposażania wojska ukraińskiego, dlatego że bez tego Ukraińcy nie poradzą sobie, a to jest bardzo istotne również dla naszego bezpieczeństwa, dlatego że każda wojna, która toczy się w naszej części Europy, zagraża porządkowi i bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców Europy Środkowej i dlatego ministrowie będą w Łodzi o tym rozmawiać. Grupa nazywana bukaresztańską dziewiątką skupia Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. To państwa, które są w najbliższym sąsiedztwie Rosji, przez co są najbardziej narażone na działania hybrydowe Moskwy. Pod znakiem zapytania obchody Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka. Na tydzień przed rozpoczęciem uroczystości Triduum Paschalnego papież trafił do kliniki Gemelli, gdzie stwierdzono u niego infekcję górnych dróg oddechowych. W szpitalu Ojciec Święty spędzi kilka dni, czytamy w komunikacie Watykanu. Odwołane zostały wszystkie papieskie audiencje zaplanowane na dziś i jutro. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w wydanym wieczornym komunikacie poinformował, że papież Franciszek od kilku dni skarżył się na kłopoty z oddychaniem. Badania wykazały infekcję dróg oddechowych. Wykluczono zakażenie koronawirusem. Nie podano, czy infekcja ma charakter wirusowy czy bakteryjny. Dyrektor Matteo Bruni przekazał, że leczenie będzie wymagać kilkudniowej hospitalizacji i zastosowania odpowiedniego leczenia. W imieniu papieża Franciszka podziękował za napływające do Watykanu zapewnienia o duchowej bliskości i modlitwie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Już prawie 200 interwencji strażaków w sprawie wypalania traw od początku roku. Marzec i kwiecień to miesiące, w których celowych podpaleń nieużytków jest najwięcej. Powszechnie pokutuje pogląd, że proces ten użyźnia glebę, co jednak z prawdą nie ma nic wspólnego, mówi Andrzej Szacoń z Komendy Straży Pożarnej w Lublinie. Jeździmy gasić ludzką głupotę, jeździmy do tego często, to jest fizyczna praca, korzystamy z tłumic, do niektórych obszarów trudno dojechać pojazdami pożarniczymi, więc musimy liczyć na ten ręczny sprzęt gaśniczy i wracamy do jednostki i za 2-3 minuty dostajemy zgłoszenie o kolejnym pożarze. W wyniku podpaleń niszczona jest flora i fauna, giną tysiące zwierząt. Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Kilkanaście wyjątkowych rzeźb z Ukrainy trafiło na Wawel. To dzieła dłuta Johanna Pinsla, uratowane ze zniszczonego kościoła w Chodowinicy koło Lwowa. W grudniu trafiły na Wawel ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Barokowe rzeźby to arcydzieła stanowiące fenomen w sztuce XVIII wieku, podkreśla dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Teatr, mistyka, spektakl, ekstaza. To są słowa, które bardzo dobrze określają charakter, bardzo wyjątkowy, ekspresyjny, niecodzienny lwowskiej rzeźby, tak zwanej rokokowej, o bardzo pogiętych, niemalże metalicznych szatach, ale o jednocześnie niesamowitym opracowaniu fizjonomii. Dzieła Pinsla to jedne z najcenniejszych zabytków w lwowskich zbiorach. Były prezentowane w paryskim Luwrze, Wiedniu i Wilnie. Na Wawelu będzie je można oglądać do października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękujemy pięknie. Synoptycy mówią o zachmurzeniu dużym. Chociaż jeżeli sobie wyjrzymy przez okno, na przykład w centrum albo na wschodzie, no to tutaj mogą się pojawić przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich, Karpat, możliwe również opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum lokalnie burze. No i jeszcze temperatury od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 w centrum kraju i 17 stopni na Dolnym Śląsku. Zerknę na telefon, bo miałem wrażenie, że nie wyłączyłem. A to pan robi taką oprawę tutaj audio. Przepięknie do prognozy pogody. A proszę zrobić deszcz. Czekałem. No właśnie, jak mówiłeś o deszczu, to się zastanawiałem, jak go tak... Bo wiatr wychodzi naprawdę fantastycznie. Ten wiatr w górach nawet do 80 km na godzinę. Porywisty. Nie umiem deszczu, proszę pana, ale potrafię parapet. A ciśnienie? A ciśnienie... Ile ciśnienia będzie dzisiaj? 1000 hektopaskali. O, brawo. Równy 1000 i będzie niestety spadać. Trójka. Program trzeci. No to jak nic, dwie kawy dzisiaj powinny się znaleźć. 6 minut, prawie 7 po godzinie 7, w drugiej godzinie pory na trójkę czwartkowej. Witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Do 8.45 zapraszamy. Nie ma nudy, absolutnie. No właśnie, a propos nudy, no to niebawem się ona skończy, bo w Estonii na przykład urzędnicy będą musieli odinstalować TikToka na urządzeniach państwowych. I to jest kolejny kraj, gdzie taka decyzja została podjęta, że pracownicy administracji nie mogą na tych urządzeniach służbowych instalować właśnie tej aplikacji. Szkoda bardzo, żeby się jeszcze denerwowali, nie? Ale państwo mają komentarz w tej sprawie. W kwestii nudy to mam tak, że nawet jakbym się nudził, to też się nie nudzę. No bo człowiek rozmyśla. To były zamiast TikToka, to były takie dwie kulki na takich sznurkach i uchwycie i to się nazywało tiki-taki. I to strasznie hałasowało, bo te kulki, jak się tak ręką góra-dół, to one o siebie obijały, takie były z twardego tworzywa. No i w szkołach było głośno. No tak. Jest alternatywa w takim razie. Teraz każdy powinien dostać tiki-taka. Kiedyś były tiki-taki, a dzisiaj są TikToki. No świat się zmienia. Tak, a propos tych aplikacji, to faktycznie nie jest to tylko i wyłącznie jedna aplikacja, z której korzystają politycy. Najbardziej mnie poraża, mówiąc szczerze, to, że prezydent, premier i jeszcze inny wysoki urzędnik danego państwa odzywa się na komunikatorze. Ogłasza swoją decyzję. Niedługo będzie wypowiedzenie wojny ogłoszone na Twitterze na przykład. Ja bym w ogóle naprawdę zweryfikował sprawę. Kiedyś komunikaty oficjalne były ogłaszane w sposób oficjalnej wypowiedzi. Teraz po prostu każdy wchodzi z urzędników wyższych i najwyższych również na Twittera i na inne komunikatory. Także to naprawdę jest coś niesamowitego. No tak. Świat bez Twittera no raczej nie istniałby w świecie dziennikarzy i polityków, patrząc obecnie na to, co się dzieje, bo faktycznie bardzo często tam możemy znaleźć te najważniejsze doniesienia. Gdyby no ale tak tu pan ma absolutną rację. To ja się z tym zgadzam. Naprawdę, w 100%, bo dyplomacja prowadzona przez Twittera to coś tutaj się pomieszało wszystko. Pomieszanie z pogmatwaniem jakieś porobiło. To tak jakbym ja usprawiedliwienie dziecka, że nie przyjdzie do szkoły, napisał na Twitterze i kazał sobie szkole przeczytać to. Byłoby załatwione. 9 minut już po 7. 2 2 7 3. Jak pan zobaczy teraz na artystę. W tej sprawie również można się kontaktować, ale pytamy przede wszystkim o sposoby na nudę. Donkey Boy w Trójce. I can feel when I breathe. 12 minut po siódmej, Albert Einstein mawiał, że nuda to najwyższy stan mentalny. Pięknie. Piękny cytat, prawda? Ale pan od razu tak naprawdę z wysokiego C. No, tak. Zrobił wejście. Nie ma na co czekać, nie ma co marnować nie czasu. Nie ma co się nudzić. Oczywiście, że tak. Nie, no, nuda jest potrzebna, proszę państwa, ale chociaż nuda kiedyś to stan i sytuacja, w której dzieci szukały zajęcia. Chłopaki, chodźcie, pogramy w piłkę, coś porobimy, jakieś, cokolwiek było. Tato, i tak się strzelało z kika, prawda, albo, nie wiem, z jakichś innych urządzeń. Dzisiaj musi być plastikowa, po prostu rakieta, bazuka. I tak dziecko się pobawi nią chwilę i później rzuca. Ale o co chodzi? No dzisiaj ta nuda staje się życiową tragedią, w której nie potrafią się dzieci odnaleźć. To właśnie. I odpowiedzi na to pytanie, nie tylko wśród najmłodszych, szukał Kuba Witkowski. Co robisz, Tobiaszku? Oglądam bajkę. A jak jest bajka, to jest nudno, czy nie? Nie. Nuda to takie coś, kiedy nie masz co robić i po prostu siedzisz, no i patrzysz na różne rzeczy, no i no się nudzisz. Jak to wygląda u was w domu, jeżeli chodzi o dzieciaki? One dość często przychodzą i mówią, nudzi mi się. Bardzo często. Marcin Kozłowski, tata Nikoli i Franka. Tato, nie wiem, co mam robić i czasami my musimy organizować dzieciom jakieś gry i zabawy, albo żeby kolega do niego przyszedł, pobawił się, albo PlayStation, albo coś. Kiedy jest nuda? Jak nie ma się co robić. To znaczy nie ma dostępu do czego na przykład? Do telefonu i do internetu. I to jest nuda? Tak. No właśnie, jak się było w wieku naszych dzieci, to istniało pojęcie nudy? Raczej nie, no to zupełnie inaczej wyglądało. Większość czasu spędzaliśmy na dworzu. Czyli robiąc co? Jak nie było co robić, to co się robiło? To się wymyślało jakieś rzeczy. O co tutaj chodzi? Dlaczego nasze dzieci tak często zgłaszają to, że się nudzą? Ja mam takie poczucie, że jest to inny rodzaj nudy. Katarzyna Malinowska, pedagog i edukator z zakresu pozytywnej dyscypliny. My mamy takie poczucie, mam wrażenie, jako dorośli, że naszym zadaniem jest zapełnić dzieciom czas właśnie po to, żeby się nie nudziły. A efekt jest taki, że one się nudzą jeszcze bardziej, bo te nasze atrakcje są albo nietrafione, albo są przebodźcowane, albo przychodzą i mówią, włącz mi bajkę. Bo co daje im bajka? Bajka im daje to, że dostają tyle bodźców, bez żadnego wysiłku właściwie. A zabawa potrzebuje wysiłku, potrzebuje kreatywności i muszą się dużo bardziej wysilić, żeby dostać jakby to, co dostają z telewizora. Umiałbyś sobie sam zorganizować, wymyślić zabawę, nie mając smartfona, telefonu, internetu i wszystkiego? Tak. Jak? Na przykład Lego bym się bawił. A jakby Lego nie było? Nie wiem, bym sobie komputer wziął. Nie ma komputera. Nie ma Lego. To nie wiem, z bratem bym się pobawił. No to bym wyszła z kolegami i koleżankami na dwór, no i byśmy wzięli kredę i no rysowali na przykład klasy i byśmy sobie grali. A jakby nie było kredy? No to byśmy jeździli po hulajnogach i się bawili w różne gry takie terenowe. Ja przypominam sobie taką sytuację, że jak miałem wakacje, to jeździłem do babci na wieś. No i tam takie rzeczy musiałem wymyślać. Nie wiem, jak się buduje szałas, jak w ogóle to z tą olszynę, jak ją uciąć, co zrobić, czym to złączyć i tak dalej, to musieliśmy być jakoś kreatywni w tym kierunku. Dzieciaki właśnie rośnie takie pokolenie gotowców, że ktoś im poda na tacy. I nie tylko w przestrzeni nudy to się dzieje, nie? Że jak dziecko mówi, że jest głodne, to od razu natychmiast wszystko rzucamy i mu daje jeść, nie? Że dziecko chce lalkę, dorzucamy wszystko i lecimy, kupujemy tą lalkę. Odroczenie potrzeb to jest coś, czego też dzieci nie mają. Coś, co my sami w nich blokujemy. Na jakie zajęcia dodatkowe chodzisz? Na plastykę i pianino. Syn chodzi na taekwondo, córka chodzi na tańce, do tego jeszcze dochodzi angielski. Chodzę na basen, na naukę pływania. Czasami nawet nie mam czasu dla siebie. Praktycznie jeden dzień chyba w tygodniu my nie wozimy dzieci gdzieś tam. Właściwie wyłączyło w nas się taka świadomość, że te dzieci potrzebują takiej przestrzeni ponudzenia się, że jest to naprawdę im potrzebne, takiej swobodnej zabawy. Zabawy, którą one kreują i jeżeli nie damy im takiej przestrzeni, to one właśnie, efektem jest to, że one nie potrafią sobie takiej przestrzeni zagospodarować. A pamięta pan z dzieciństwa uczucie nudy? Wtedy to chyba ja nawet nie mówiłem czegoś takiego, że mi nudzi się. Ja cały czas miałem coś, co robić. Ja byłem nawet gościem w domu, więc większość czasu mnie nie było. I najlepsze w tym wszystkim było, że nie trzeba było się zdzwaniać, żeby wyjść na dwór. No tak, zawsze jak fajne. Człowiek mówił w tamtych czasach, że się nudzi, to w odpowiedzi słyszał, żeby pójść za blok i sprawdzić, czy tam go nie ma. Jak się nudziłeś kiedyś, no to nie chcę używać tutaj jakiegoś takiego słowa. Wczoraj Batman to było wypisane w Rudzie Śląskiej. No to znaczy, że jakoś no byłeś poza tą grupą społeczną. No. Jak się okazuje, nuda to dobra rzecz i warto nudę pielęgnować. O tym między innymi ze swoimi rozmówcami rozmawiał Kuba Witkowski. Ale fajnie tutaj pan powiedział przed chwilą. Ja to byłem gościem w swoim domu. To mi się bardzo spodobało. Od rana do wieczora. No i bez telefonu, jak się umawialiśmy na konkretną godzinę i miejsce, to każdy tam był. To też pokazywało pewną taką, no... A ja proponuję zrobić taki eksperyment, żeby faktycznie umówić się bez telefonu. Proszę pana, jutro na 6:00 widzimy się tutaj, dobrze? Dobra? Umowa? Bez telefonu. Bez telefonu. Survivor, Burning Heart, już teraz w Trójce. Janusz Głowacki w powieści Goodnight Jersey pisze, że w najbogatszych dzielnicach Manhattanu na 49. piętrze mieszkają koty, które raz na jakiś czas z nudów wyskakują z okna, a w czasie lotu tęsknią, aby nie spać na cztery łapy. Więc żeby nie mieć nudnego życia, nie należy być przesadnie bogatym, a żeby dowiedzieć się też, czy nasze życie już nie jest nudne, no to trzeba obserwować swoje koty. Taki fajny związek między nudą a teściową, szczególnie jak przyjeżdża nas odwiedzić. Nie ma pan czasu wtedy na nudę, proszę pana, i nie znajdzie go pan. Tylko jest pan bez przerwy musztrowany i stawiany w kącie. I czekam z niecierpliwością, kiedy wreszcie pojedzie. I to sposób na nudę. Teściowa. No cóż, cóż możemy powiedzieć? No współczujemy. Współczujemy naprawdę. Łączymy się w bólu. Ale jednak mamusi szanownej podpowiadamy, że amerykańscy naukowcy mówią o tym, że warto się czasami nudzić. Także i mama też mogłaby się ponudzić trochę. Zgadza się, bo to dobra rzecz, ta nuda. Proszę państwa, tak, o nudzie dzisiaj rozmawiamy i o tym, ile dobrego z niej może być, nie tylko dla nas dorosłych, ale także dla dzieci. Więc zachęcamy do tego, żeby zamiast czasem dawać szybkie rozwiązanie stymulujące głowę, czyli smartfon albo jakąś zabawkę, pozwolić dziecku chwilę się ponudzić. Żeby... Naprawdę nic mu się nie stanie. Faktycznie, żeby nie pozbywać się problemu, żeby też nie podchodzić do nudy jako do problemu, żeby dać po prostu przestrzeń sobie na to, żeby ponudzić się, ponieważ właśnie wtedy powstają te innowacje, te myśli, które potrafią nas... Wynalazki, ciekawostki, proszę pana, rozwiązania. My dzisiaj stworzyliśmy też taką przestrzeń do rozmowy na zupełnie inny temat w przeglądzie prasy, portali. Mówiliśmy tak. o tym, że w Estonii zabroniono urzędnikom, którzy posiadają urządzenia rządowe, instalować aplikacji TikTok chińskiej, no ale na kanwie tego jakby zbudowała się dyskusja na temat Twittera. I w tej sprawie także chcieliby się państwo wypowiedzieć. Najbardziej wypasionym Twitterem to był Popiołek w serialu Dom. On wiedział wszystko. Każdy, kto chciał wiedzieć, szedł do Popiołka. Koniec świata. No ja państwu powiem, że burmistrz w mieście, w którym mieszkam, bo to nie jest mój burmistrz, on codziennie wystawia na tych portalach społecznościowych dzień dobry, witam, życzę miłego dnia. I ma 45 łapek, a ja nie nudząc się na przykład, wymyślam, co by tu poprawić, prawda? Ja proponuję, żeby na przykład oni się nie nudzili, tylko żeby myśleli, co poprawić. No tak, no bo w tym procesie wyborczym potem te łapki są potrzebne, prawda? Tak. Tutaj za dzień dobry 45 łapek, ale jednak jak przychodzą wybory, to tych łapek jest potrzebnych więcej. A pani łapki tam nie ma, bo to nie jest mój burmistrz. Tak jest. Dziękujemy pięknie za ten telefon. A może tak pan burmistrz mierzy codziennie swoją popularność? To taki sondaż, prawda? Wpisuje i patrzy, ile łapek. Dwie dwójki i siedem trójek. Faktycznie trochę się zrobił z tych social mediów taki targ próżności współczesny. Mysłowic i Latawce teraz w Trójce, później skrót serwisu Trójki i radionawigator gramy. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że kamusi mieć brzeg na na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt jeszcze trwa! Teraz robot odkurzająco-mopujący iRobot Roomba Combo już za 1099 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. O, miło ci widzieć, to taką wyspaną. Małgosiu, kupiłam w aptece 30 tabletek Pozytywum Sen za dosłownie kilka złotych. Ach, jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Bo w Media Ekspert taniej ma. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Przed nami w Trójce kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Jestem, dzień dobry. Zaczynamy od południa. Tak jest. Zaczynamy od południa, bo to południe rzuca nam się najbardziej w oczy. Bardzo duży korek mamy na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zwalniają już na węźle Mirowski, a to oznacza, że zator urósł od ostatniego razu, kiedy się słyszeliśmy. Teraz ma prawie 10 kilometrów. Ciągnie się od węzła Mirowski wspomnianego po węzeł Kraków Południe na jezdni w stronę Rzeszowa. No, przyczyną jest zmieniona organizacja ruchu związana z remontem A4. Korki mamy też jednak na Śląsku, na wysokości Mysłowic. To węzeł Brzęczkowice, skrzyżowanie A4 z S1. Korek jest ze względu i na porę, ale też ze względu na zmienioną organizację ruchu. Ta organizacja została zmieniona od dziś na 1,5 miesiąca. Zamknięty zupełnie został zjazd z autostrady A4 w Mysłowicach na trasę S1 od strony Krakowa, a w kierunku Łodzi. No i kierowcy muszą tutaj korzystać z objazdów, nadkładać się sporą liczbę kilometrów. Korki mamy też na Mazowszu, na S8, tanie zawodzi, na obwodnicy Warszawy, na jezdni do Wrocławia, ale też już w samej Warszawie. Obwodnica Trójmiasta, tutaj też kłopoty z przejazdem w okolicach węzła Gdańsk Południe. Tutaj też mamy remont i zmienioną organizację ruchu i w związku z tym właśnie też korki. Na obwodnicy zamknięte są jezdnie zbiorcze w obrębie węzła Gdańsk Południe, a przebiegająca przez niego droga ekspresowa S6 jest w tej chwili zwężona do 2 pasów w każdym kierunku. No i korek mamy szczególnie na jezdni prowadzącej do Łodzi. Radio Nawigator Trójki. 7.31, Romuald Wójcik, serwis Trójki. Do walk o Bachmut Rosjanie wysłali prawie 6 tysięcy najemników z grupy Wagnera, poinformował główny dowódca amerykańskiej armii generał Mark Miley. Według jego informacji Rosjanie rekrutują do prywatnej armii kolejnych 30 tysięcy ludzi. Wielu z nich to kryminaliści z zakładów karnych. Generał Miley dodał, że w walkach o Bachmut Rosjanie ponoszą wielkie straty. W ciągu ostatnich 20 dni nie zrobili żadnych postępów w Bachmucie i okolicach. To rzeź Rosjan. Ukraińcy walczą bardzo, bardzo dobrze, podkreślił zwierzchnik amerykańskich sił zbrojnych. Haniebną nazwał premier decyzję MKOL-u o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startów w zawodach międzynarodowych pod neutralną flagą. Mateusz Morawiecki zapowiedział też międzynarodowe działania w tej sprawie. Będziemy bardzo mocno protestować przeciwko temu, ponieważ jest to krok w kierunku przyzwyczajenia się i przyzwyczajenia innych do tej okrutnej wojny. Szef rządu dodał, że zwrócił się do ministra sportu, by ten w koalicji z innymi państwami wpłynął na cofnięcie decyzji MKOL. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zaprasza na Narodowy Marsz Papieski. Przejdzie on w niedzielę 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami Warszawy, Krakowa, Szczecina i kilku innych miast. Do wzięcia w nim udziału zachęca m.in. Dariusz Malejonek. Ten marsz będzie tylko pierwszym takim pospolitym ruszaniem, od którego powinna zacząć się praca. Powinniśmy być tymi transmitterami tej myśli, tej miłości, tego miłosierdzia, ale tego się nie zrobi sztucznie. My musimy najpierw zacząć poważnie się nawracać. Główny marsz zostanie zorganizowany w stolicy. Jego uczestnicy spotkają się o 11 przy rondzie Romana Dmowskiego i przejdą do Placu Zamkowego. Coraz mniej osób stać na opiekę nad psem czy kotem oraz na to, aby w razie choroby zapewnić zwierzęciu leczenie, mówi rzeczniczka krakowskiego Stowarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jak dodaje Joanna Repel, za część zabiegów weterynaryjnych kosztujących przed pandemią kilkaset złotych, teraz trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy. Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zwierząt oddanych do schroniska. Kolejne wiadomości w Trójce. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, redaktorzy obaj. Dzień dobry. Mają tyle energii, że nie wiem, co z tym zrobić. Jak to nie mam. Jak to na załączonym obrazku. Tak jest. My proszę wykorzystać nas do jakiejś pracy po godzinach, no cokolwiek. Tak, rzeczywiście. Przyniosę taczkę następnym razem i tu panowie troszkę pochodzą w lewo, w prawo. A my NSSR-ek przyniesiemy i wszystko zapiszemy to, co pan nam nakazuje robić. O, to dzisiaj, panie Karolu, proszę zapisać, bo poważne rzeczy się dzieją, tak? Nowe przepisy wchodzą w życie. Będzie można budować bez pozwolenia przy dowolnym metrażu. Rząd przyjął projekt nowych przepisów, kolega już pisze, dobrze. Od zeszłego roku można wybudować dom bez pozwolenia na budowę do 70 metrów kwadratowych. Teraz Rada Ministrów poszła za ciosem i chce, by budowy na cele mieszkaniowe mogły ruszyć bez biurokracji, przy dowolnym metrażu. Czy czeka nas wykwit budowlanych potworków? Tego się nie obawiam, mówił na naszej antenie minister rozwoju Waldemar Buda. Oczywiście każda budowa będzie musiała być na podstawie projektu. Nic tutaj się nie zmieni, raczej więcej porządku będzie, ponieważ organy administracyjne budowlane będą miały czas na weryfikację przestrzeni publicznej, a nie zajmować się klikaniem i przeglądaniem stosów dokumentów w segregatorach. Architekt i kierownik budowy będzie odpowiadał za cały proces budowlany, to są fachowcy. Poluzowanie przepisów ma dotknąć nie tylko tych, którzy planują budowę swoich czterech ścian. Rząd zapowiedział też ostateczne rozstanie z użytkowaniem wieczystym. W przyjętym projekcie czytamy, że uwłaszczyć będą się mogli przedsiębiorcy, spółdzielnie i właściciele i właściwie każdy użytkownik wieczysty, tutaj piszący mądre myśli Karol Gnat troszkę rozprasza, ale dobrze, że notuje. Warunkiem ma być jednak złożenie wniosku. To kolejny krok po uwłaszczeniu lokali mieszkalnych. Te przepisy obowiązują już od 2019 roku. No i jeszcze kalendarium tych zmian. Oba te nowe przepisy mają wejść w życie mniej więcej w połowie roku. Sejm zajmie się nimi na najbliższym posiedzeniu za 2 tygodnie. W tym kwartale czeka nas recesja techniczna, tak prognozują analitycy PKO BP. Potem ma być nieco lepiej, ale to będzie chudy rok, mówi główny ekonomista banku Piotr Bujak. Nasza prognoza na cały rok to zaledwie 0,1% wzrostu. 2 miesiące temu widzieliśmy taką falę rewizji prognoz w górę niektórych instytucji, ale teraz widać, że rośnie ostrożność i jest trochę rewizji w dół, więc my pozostajemy przy tym swoim ostrożnym spojrzeniu, ale cały czas uważamy, że najgorszy będzie początek roku, a kolejne kwartały, każdy kolejny, będą coraz lepsze, a kolejne 2 lata dla polskiej gospodarki mogą być bardzo udane. Według analityków banku w tym roku cały czas będą rosły inwestycje, inflacja spadnie na koniec roku do 8%. Spadną też choć symbolicznie o 25 punktów bazowych stopy procentowe, a nasza waluta pozostanie stabilna. No i tak jest to poranku rzeczywiście. 4,71 płacimy za franka, za euro 4,69, za dolara 4,32, a o złotówkę więcej za funta 5,32. Wall Street zamknęło się wzrostami, że ho ho, technologiczne spółki prawie o 2% w górę, a nasze wilki z książęcej WIG20 zamknął się prawie o 1% na plusie, jak notatki. Proszę pana, poddenerwował mnie pan troszkę, ponieważ wymienił mnie pan z imienia i nazwiska, rzucił pan fałszywe oskarżenia na moją osobę, a głupoty pan popisał i nie mógł pan tego przeczytać. Jesteś i nie wiedział pan, jak z tego wybrnąć, to proszę pana, zrzucił pan na kolegę współprowadzącego. Bardzo mi się to nie podobało. Oczekuję przeprosin. Proszę, słucham. Na Twitterze. Zanim pan przeprosi, to ja już wybaczam. No. Podkreślony jest wężykiem. Głupoty popisał, nie mógł przeczytać, coś mu się pomyliło i patrzy się na mnie i mówi, a przeszkadza. A ja się do kolegi współprowadzącego tylko uśmiechałem delikatnie. Nie, no oczywiście. No. Panie redaktorze Karol, zawsze kiedy ktoś czuje się urażony, ja przepraszam. O, wybaczam. Ale proszę pokazać te notatki. Proszę pokazać, gdzie te 70 metrów kwadratowych? Proszę pana, no żeby wybudować, to trzeba mieć pieniądze. No co z tego, że można budować, jak wie pan, działkę kupić, całą instalację poprowadzić. No, cztery ściany postawić, wie pan. Przynajmniej cztery ściany. No, a gdzie tam dach, a gdzie stroja? Proszę pana. Same problemy. To się nie wybuduje się tak szybko. Ale cieszą nas takie rozwiązania, bo na pewno są tacy, którzy mają dzisiaj i tak już całkiem poważnie mówiąc, myślę, że to fajne rozwiązanie dla tych, którzy mieli problemy te biurokratyczne z budową i oby tylko potworków nie było za dużo. Na potworków nie chcemy. Nie, krajobrazu nie zabierać jednak mimo wszystko, prawda? Swoją inwencją twórczą, która czasami bierze się z nudy. Pańskie doświadczenia z nudy? O, proszę pana, w ekonomii dawno nie było nudy. To tak, taka działka, która gdzieś tam czasami troszeczkę ma jakieś takie może momenty flauty, ale ostatnie 3-4 lata to w tej działce sporo się dzieje. To my na nudę nie narzekamy. To ESSO, sama ESSO. Sama ESSO, tak. Proszę państwa, to był Marcin Jagiełowicz, informacje ekonomiczne. Brujemy falę informacji ekonomicznych. Tyle różnych porównań, metafor, to ja nie wiem, to mam skromną tą prognozę pogody. To chciałem tylko zaznaczyć, że zachmurzenie duże, że w centrum i na wschodzie pojawią się jednak przejaśnienia, że opady deszczu mogą się pojawić, że burze mogą się pojawić lokalnie, na przykład na zachodzie i w centrum, że prognozowana wysokość opadu w czasie burz to nawet 15 mm, to całkiem sporo, że temperatury od 7 do 17 stopni, 7 na Suwalszczyźnie, 17 na Dolnym Śląsku i że 1000 hektopaskali na barometrze. Tyle ciśnienie w Warszawie wyniesie i to ciśnienie będzie niestety spadać. Trójka. Program trzeci. No, nie sądziłem, że dla pana 15 mm to dużo, proszę pana. No, ale ja wiem. No może. To podobno jakby no, nie ma znaczenia. Proszę prawda? Się nie tłumaczyć. Ale jednak 15 mm to dużo. Dużo, no dobrze. Dużo. Gratuluję. Ja nie mam zbyt wielkich oczekiwań od życia. Ja jestem skromnym redaktorem. 2 2 7 3. Prosił, żeby pan mnie nagrał i jutro panom redaktorom puścił, bo skoro bez telefonu, no to bez, ale no jak to, słuchacz nie może dzwonić, no co to w ogóle za porządek? No a co to za porządki tutaj wprowadzają? No, zakaz dzwonienia wprowadziliśmy. Proszę pana, zakaz Twitterów, zakaz ale dzwonienia. Nuda. No, tak. Ale nuda. Żeby jest wszyscy mogli odpocząć. Widzi pan, jak to działa. Jestem w szoku. Słyszał pan o burmistrzu? Pana Marka? Panowie, mam nadzieję, że nie już licencjują. Po emisji. Pan Marek już jest po emisji. Tak jest. Dobrze. Chodziło o to, że my się umówiliśmy, że jutro my do siebie nie dzwonimy. Słuchacze oczywiście mogą dzwonić cały czas i bardzo nam miło, jak dzwonią, ale my jutro bez telefonu bo się my spotykamy. Mamy taki zwyczaj, punkt szósta. Że przed programem rano się zdzwaniamy, wie pan. Jeden drugiego pilnuje, czy nie zaspał, bo to jest jednak pora nieludzka, umówmy się. A to słusznie. No i my sobie tak dzwonimy do siebie. Wstał pan, wstałem, no to jedziemy, to jedziemy. Aha. A jutro umówiliśmy się, że bez telefonu rano. I że się spotkamy bez tak telefonu. Jak za dawnych czasów. Za starych czasów. Na szóstą za śmietnikiem. To może być różnie, panowie. No, jak jednego braknie. O szóstej za śmietnikiem. O szóstej za śmietnikiem się widzimy. I jeszcze sprawa burmistrza na Twitterze wraca. Myślę, że to chodzi o to, że on specjalnie mówi dzień dobry, patrzy, kto łapkę postawi, z pracowników oczywiście, a jak to się postawi, to nie ma premii. To się chyba nazywa, taki wyraz jest po polsku, brzydki bardzo, na dnie się zaczyna i władztwo się kończy. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Czyli burmistrz, który codziennie pisze na Twitterze, na swoim koncie, dzień dobry i zbiera lajki. Sprawdza, czy jego urzędnicy go jeszcze lubią. Obecności. O, widzi pan. A kogo nie ma w pracy, to nie da łapki albo serduszka. Najważniejsze, że jest na Twitterze. O to chodzi. 2 2 7 3, telefon jest nieustannie do państwa dyspozycji. Czarno-czarni wchodzą na naszą scenę i pokażą nogi. 20 minut do 8. Nie chcę chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce, nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach. Nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chodzić z tobą po parku, nie chcę słuchać śpiewu kanarków. Nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę listów miłosnych wysyłać, nie chcę serca na drzewach wycinać. Nie zabiorę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini. Ślimak gdzieś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Czy dużo, czy mało? Tak, mam taką refleksję. Ja tego nie, proszę pana. Dobrze, że jest. Ja tego tematu już nie dotykam. Ale pan mnie zostawił z tym tematem teraz. No i proszę się nim zająć. 15 milimetrów. O matko. O, i cała Marcin Polska Lijewski, to słyszała. Marcin Lijewski wraca do reprezentacji Polski. Tak jest. Zmieńmy ten temat. Już nie jako zawodnik, a jako selekcjoner. 45-latek z kadrą zdobywał medale Mistrzostw Świata. Pamiętamy to. Teraz jako trener postara się nawiązać do tamtych sukcesów. O szczegółach Mateusz Warianka. To ma być nowe rozdanie w reprezentacji Polski. Marcin Lijewski, legenda kadry, został nowym selekcjonerem i podpisał aż 5-letni kontrakt. Kadrę ma poprowadzić do lutego 2028 roku z opcją przedłużenia umowy o kilka miesięcy, pod warunkiem, że biało-czerwonym uda się awansować na igrzyska w Los Angeles. 45-latek jako zawodnik dwukrotnie sięgał po medale Mistrzostw Świata, srebrny i brązowy pod wodzą Bogdana Wenty. Do tych sukcesów chciałby teraz nawiązać jako trener. O kulisach zatrudnienia Lijewskiego mówi prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Henryk Szczepański. Wybór dla całego środowiska wydawał się oczywisty. Dla mnie niekoniecznie, ponieważ jednak była grupa kandydatów, która marzyła o tym, żeby być trenerem kadry narodowej. Za nimi szło też doświadczenie, umiejętności i tak od początku to pan Marcin był w grupie kandydatów, dobrych, wybitnych trenerów, którzy mogli tą funkcję objąć. Po rozmowach, po analizach, bardzo szczegółowych już z samym panem Marcinem rozmowach, doszliśmy do przekonania, że on będzie miał szansę te swoje marzenie spełniać. Szczepański dodaje, że wybór Marcina Lijewskiego jest w pełni uzasadniony. Wystarczy z nim usiąść i porozmawiać o piłce ręcznej. On jest wybitnym, byłym zawodnikiem. Absolutnie wybitnym. Mało jest takich na świecie. Był, jest znakomitym trenerem, który tam, gdzie dostawał szansę, zawsze coś osiągał. Wyprowadził, wypromował jednego z zawodników młodego pokolenia, Szymona Sićkę, na światowej klasy, już powoli gwiazdę. Ma rękę do młodych ludzi, ma charyzmę taką swoją osobistą, ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, osiągnął w sporcie bardzo dużo. To komu powierzyć to tą funkcję jak nie jemu. Innego faworyta do objęcia stanowiska selekcjonera miała była piłkarka ręczna Iwona Niedźwiedź. O, ja powiem przewrotnie, że mocno kibicowałam Bartkowi Jureckiemu, natomiast myślę, że nie popełniamy jakiegoś ogromnego błędu, bo obaj trenerzy są świetnymi fachowcami, ale przyznam szczerze, że jestem zaskoczona, zupełnie szczerze. Ale dużo się mówiło o Marcinie Lijewskim. To jest w zasadzie chyba najbardziej wyczekiwany selekcjoner, jeśli chodzi o polski handball. Życzę mu, żeby poukładał ten zespół, żeby ten zespół chciał za sobą pójść w ogień, bo to jest chyba najważniejsze w sportach zespołowych. Myślę, że ma do tego charyzmę w 100%. A sam Lijewski przyznaje, że chciałby z kadrą grać na każdej ważnej imprezie. Z każdym rokiem celem jest udział na imprezie głównej. Dla mnie oprócz tego udziału na imprezie głównej jest progres coroczny. Chciałbym, żeby nasza reprezentacja robiła widoczny progres i może nie za rok, może nie za dwa, ale kiedyś, żebyśmy nawiązali do tych sukcesów grupy Bogdana Wenty. I zapewnia, że rewolucji w składzie nie będzie. Na dzień dzisiejszy nie planuję, bo ta reprezentacja jeszcze niedawno była odmładzana i była z nią prowadzona konsekwentna praca, dlatego nie chcę też marnować tego, co moi poprzednicy wypracowali. Lijewski ma już wieloletnie doświadczenie jako trener. Przez 2 lata prowadził Wybrzeże Gdańsk, a ostatnio pracował w Górniku Zabrze. Na stanowisku zastąpił Patryka Rąbla, który pożegnał się z kadrą po nieudanych Mistrzostwach Świata, których Polska była współgospodarzem. Biało-czerwoni zostali sklasyfikowani dopiero na 15. miejscu. I o tym wszystkim Mateusz Warianka opowiadał. Marcin Lijewski został trenerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Przypominamy. Baby, don't you know I suffer? Oh, baby, can you hear? Drodzy Państwo, my jutro z redaktorem Karolem Gnatem umówiliśmy się o 6:00 pod śmietnikiem, bez telefonu. Bez telefonów, tak. I w tej sprawie telefon. Wracają do starych czasów i chcą się spotykać bez telefonu, bez dzwonienia. Niech pójdą dalej. Niech do pracy przyjadą na koniach. Bo kiedyś nie było samochodów i autobusów. I ludzie też podróżowali. Oczywiście. Ja będę jechał koniem. Dyliżansem. Tyłem na koniu, proszę pana. Jak Chuck Norris. Ach, bardzo dziękujemy za ten telefon. Proszę państwa, czas na felieton Tomasza Łysiaka. Zapewne niejednokrotnie zastanawiali się państwo, co robi pan Tałek na naszej antenie. Otóż dba o to, żeby nie było nudno. Czas na felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Każdy żołnierz nosi buławę w tornistrze. To słynne zdanie powiedział kiedyś cesarz Napoleon Bonaparte. Każdy zaś uczeń zapewne, chodzący niegdyś tornistrem do szkoły, słyszał ten cytat, nie wiedząc jednak, że to, co ma na plecach, to przedmiot de facto wiążący szkołę z wojskiem. Tornistry, słowo zresztą pochodzi z języka niemieckiego, zaś swe dalekie korzenie ma w Grece, czyli kwadratowe, płaskie plecaki powstały na potrzeby wojska bowiem wraz z upowszechnieniem się broni palnej i konieczności noszenia ze sobą amunicji oraz niezbędnych elementów wyposażenia potrzebnego do użycia karabinu. A okazało się, że do tornistra można włożyć płachtę namiotową, prowiant, bandaże czy przymocować do niego zrolowany koc. Czemu jednak Napoleon wypowiedział podobne zdanie o tornistrze i buławie? Otóż to w jego armii właśnie ponad wszystko liczyły się zasługi i umiejętność zachowania się na polu bitwy, a nie dobre pochodzenie, ród, od jakiego wywodzi się generał, czy też szkoły, jakie pokończył. Tak bowiem było choćby u Prusaków czy Austriaków. Droga awansu zawsze u Napoleona była otwarta. Można było więc zostać nawet marszałkiem cesarstwa, wykazując się po prostu odpowiednimi cechami charakteru i czynami na polu walki. Jakaż to dobra metafora także i dla ucznia, prawda? Tornister z buławą w środku wszystkich czyni równymi i każdemu daje szansę sukcesu. Jak jednak, drodzy Państwo, brzmiały te oryginalne słowa Napoleona wypowiedziane w języku francuskim? Tout soldat porte dans sa giberne le bâton de maréchal. Chodziło więc dokładnie o ładownicę, a nie tornister czy plecak. Nie chodziło również o buławę, lecz dosłownie rzecz ujmując, o laskę marszałkowską. Tę w dzisiejszej dobie najczęściej widujemy w Sejmie, gdy marszałek Sejmu stuka nią w podłogę izby, otwierając i zamykając posiedzenie. Stuknę więc i ja teraz, może nie trzykrotnie, ale wystarczająco dobitnie, by zamknąć dzisiejsze spotkanie i zaprosić na jutro o tej samej porze. Put your loving hand out, baby. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah.